ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทเรื่องธรรมะที่จะยกขึ้นเป็นประเด็นในวันนี้เรามาฝึกทำจิตก็ไร้มีความสงบซะก่อนทุกฝั่งใช้กายใช้ใจของเรานี่แหละไม่ว่าทุกฝั่งจะอยู่ในสถานที่อย่างไหนมันต้องมีกายเราอยู่ด้วยแน่ไม่ว่าจะฟังจากเครื่องเล่นฟังสดทางวิทยุหรือฟังก่อนนอนฟังตอนเช้าเวลาไหนก็ตามคือเอาเดี๋ยวนี้แหละที่นี่เดี๋ยวนี้ฟังทำแล้วทำจิตให้มีความสงบด้วยกายด้วยใจของเราให้เอาใจของเรานั้นมาจดจ่อตั้งไว้อยู่กับกายของเราคือลมหายใจมันติดกันอยู่แล้วล่ะแต่ให้เห็นให้มันถูกตั้งจิตของเราไว้มาระลึกนึกถึงลมหายใจของเราเข้าออกลมเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งมันเคลื่อนไปมาใช่ไหมเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเราเอาตรงไหนเอาตรงจุดที่มันเข้าออกนี่แหละมันสังเกตอยู่ที่ในโพรงจมูกตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมไม่ต้องบังคับให้มันเร็วหรือช้าสั้นหรือยาวแรงหรือค่อยแต่เป็นธรรมชาติสังเกตดูเขาก็รู้ออกก็รู้มีความคิดนึกใดๆต่างๆผ่านมาให้มันไปตามธรรมชาติของมันมาก็มาฉันไม่สนแต่ฉันสนอยู่กับลมได้ยินเรื่องอะไรได้ยินก็ได้ยินไม่เอาจิตใจไปใส่ไว้เอาจิตใจมาใส่ไว้อยู่กับลมกลิ่นด้วยความร้อนความหนาวเรื่องราวต่างๆด้วยให้เราตั้งจิตไว้อยู่กับลมหายใจเขาก็รู้ออกก็รู้ทำความรู้ไว้แค่นี้ไม่ต้องเอาจิตใจไปใส่ไว้กับความคิดนึกเรื่องอื่นๆต่างๆอย่าใดๆความคิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกับเสียงหรอกท่านผู้ฟังความคิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกับกลิ่นหรอกท่านผู้ฟังเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอายตนะภายนอกอยู่ที่ว่าเราจะเอาจิตใจของเราเนี่ยเข้าไปสนใจหรือเปล่าตอนนั้นเองเรารับรู้ได้อยู่แต่เราจะใส่ใจในมันไหมอยู่ที่ว่าคุณตั้งสติไว้อยู่กับอะไรในที่นี้เราตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจมีการรับรู้เสียงบ้างกลิ่นบ้างความคิดบ้างอันนี้ธรรมดาแต่ไม่เอาจิตใจไปใส่ไว้กับสิ่งนั้นเสียงผ่านมามันโดนหูมันก็ได้รับรู้อยู่แล้วความคิดผ่านมาเข้าสู่ในใจเราก็รับรู้อยู่แล้วรับรู้แล้วแต่ไม่ได้ใส่ใจในมันไม่ใส่ใจอยู่กับอะไรลมหายใจแต่เหตุปัจจัยของเสียงมีมามันก็มีมาเสียงแต่เหตุปัจจัยของเสียงดับไปมันก็ดับไปการรับรู้ของเราก็หายไปความคิดก็เหมือนกันนะเหตุปัจจัยของความคิดนึกมีอยู่มันก็มีอยู่มาแต่เหตุปัจจัยของความคิดนึกนั้นดับไปความคิดมันก็หายไปเราก็ไม่ได้รับรู้มันจะรับรู้คือวิญญาณหรือไม่รู้แจ้งคือวิญญาณมันสำคัญอยู่ที่ว่าเราเอาจิตของเราเนี่ยไปตั้งไว้อยู่อะไรใส่ใจในอะไรจดจ่ออยู่กับอะไรในที่นี้เราจดจ่อไว้อยู่กับลมหายใจทำอย่างเป็นธรรมชาติเขาก็รู้เราก็รู้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอาจจะหลุดบ้างอะไรบ้างให้ตั้งขึ้นใหม่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงทำอย่างเป็นธรรมชาติทำอยู่อย่างนุ่มนวลเวลาเราทำเราปฏิบัติเนี่ยอย่าให้มีความอยากแน่นอนบางทีเรามีความคิดนึกไปในว่าต้องอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอย่าเอาจิตไปทางนั้นเพราะว่าถ้าเราตรีตรึกคิดนึกไปทางไหนจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นในที่นี้เราตรีตรึกคิดนึกมาอยู่กับเรื่องของลมจิตใจของเรามันจะน้อมไปทางนั้นเองมันจะสามารถเอาจิตมาจดจ่อได้อย่างเป็นอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้ต้องบังคับความคิดด้วยไม่บังคับนี่คือไม่ใช่แค่ว่าไม่บังคับลมนะแต่ไม่บังคับจิตด้วยไม่ได้บังคับจิตนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าปล่อยจิตใจให้มันเลยเถิดไปนั่นนี่เลยไม่ใช่ แต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าต้องบีบบังคับขู่เข็นมาแกต้องไม่คิดไม่คิดก็ไม่ใช่แต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติต้องมีการควบคุมมาตรีตรึกคิดนึกอยู่กับลมแต่มันมีความคิดนึกเรื่องอื่นขึ้นมาอย่าไปบังคับมันเป็นธรรมชาติของมันแต่การเอาจิตจดจ่อเนี่ยเรามาใส่ไว้อยู่กับลมตรีตรึกมาทางนี้จิตเราก็จะน้อมมาเคลื่อนมาจะทำจิตนั้นให้มีความสงบได้อ้าวแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่ทำความสงบมาสักครู่หนึ่งต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจในหัวข้อคือแม่บทที่จะยกขึ้นเป็นประเด็นที่จะมาทำความเข้าใจในวันนี้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาทำความสงบกันซะก่อนสมาธิสัก5นาที10นาที15นาทีตามความเหมาะสมหัวข้อที่เราจะยกขึ้นมาทำความเข้าใจแจกแจงไปในรายละเอียดเอาบางส่วนมาเปรียบเทียบบ้างให้เห็นเหตุปัจจัยเงื่อนไขการทำงานของมันในวันนี้จะยกเรื่องของสมาธิขึ้นมาพูดคุยกันซึ่งจริงๆตามปกติแล้วการฝึกทำสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบนี้ข้าพเจ้าจะพูดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในทุกวันอังคารในช่วงของเข้าใจธรรมซึ่งอันนั้นจะเป็นการฝึกทำปฏิบัติเลยบางทีก็จะนำเรื่องมรณะสติบ้างมาฝึกทำบางทีก็ฝึกเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางทีก็ฝึกเจริญสังขานุสติบางทีก็ฝึกเจริญการเห็นอนัตตาการใคร่ครวญตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงมีอยู่หลายแบบหลายวิธีนั่นคือฝึกเอาเลยทำเอาเลยปฏิบัติเอาเดียวนั้นเลยแต่ในหัวข้อที่เราพูดคุยวันนี้ท่านผู้ฟังจะไม่ได้บอกว่าฝึกปฏิบัติซึ่งเมื่อกี้เราทำกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องการจะแจกแจงองค์ประกอบต่างๆเหตุปัจจัยเงื่อนไขลักษณะของมันเป็นยังไงยังไงจึงยกหัวข้อนี้มาพูดคุยกันคือถ้าพูดในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เรียกว่าโกเมตาเมตาเนี่ยหมายความว่าคุณอยู่เหนือขึ้นมาลองดูซิมันเป็นยังไงยังไงคือผ่าออกดูพิจารณาเห็นดูข้างในยังไงไงบ้างมีองค์ประกอบอะไรอะไรยังไงบ้างทีนี้ว่าถ้าคุณเอาไปใช้งานปฏิบัติกันทำเลยนั่นก็เป็นอีกช่วงหนึ่งในช่วงของวันอังคารในสมาธิวันนี้เราจะมาเจาะดูในรายละเอียดข้างในว่าเป็นอย่างไรอยู่เหนือมองมาจากข้างนอกว่าจะเห็นอะไรอะไรสมาธิมีกี่ขั้นเอาตรงนี้ก่อนมีอะไรบ้างสมาธิเนี่ยมี9ขั้น8บางคนก็เรียกก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นก็มี8ขั้นอยู่แล้วอันนี้คือคนที่เขาฝึกทำกันได้เนี่ยมันมี8ขั้นพอพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นฝึกทำขั้นที่9นี้เพิ่มเติมขึ้นมาได้ในสมาธิทั้ง9ขั้นท่านเรียกใช้ศัพท์ว่าอนุบุพพวิหารวิหารหมายถึงที่อยู่อนุบุพพก็คือที่อยู่ที่เป็นไปตามลำดับที่อยู่เนี่ยหมายถึงที่อยู่ของจิตว่าจิตเนี่ยมีที่อยู่อยู่9ขั้นแบบนี้ท่านจิตที่ไม่มีที่อยู่9ขั้นแบบนี้นั่นคือจิตมันไม่มีที่อยู่เพราะว่าถ้าจิตไม่ได้อยู่ในสมาธิเนี่ยท่านผู้ฟังคือมันไม่มีที่อยู่มันจะตกเป็นเหยื่อของมารถ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกมาหากินอยู่ตามริมลำธารเห็นเต่าแล้วก็จะเข้าไปจับมันกินล่ะ ถ้าเต่าไม่ได้ใช้กระดองรักษาตัวเองให้ดีสุนัขจิ้งจอกเอาไปกินได้แต่ถ้ารู้จักรักษากระดองให้ดีมันทำอะไรไม่ได้การรักษาด้วยกระดองนั่นนี่หมายถึงการสำรวมอินทรีย์ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เข้าสู่สมาธิในทั้ง9ขั้นนี้แหละเอายกตรงนี้ขึ้นเป็นหัวข้อซะก่อนเป็นประเด็นที่เราจะพูดถึงว่ามีกี่ขั้นกี่ขั้น9ขั้นนี้แล้วอะไรจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข้าถึงได้อันดับแรกคือปฐมฌานต้องใช้คำว่าฌานมาฟังคำว่าฌานฌานนี่ไม่ใช่ว่าฌานบ้านฌานเรือนฌานระเบียงอะไรพวกนี้นะมันจะสะกดด้วยชอช้างแต่ฌานในที่นี้ใช้ตัวชอกระเชอชอกระเชอนั้นก็คือนอนเนนแต่ว่าหัวมันมาอีกทางหนึ่งอ่ะก็เรียกว่าฌานซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือการเพ่งแต่ก็ว่าการเพ่งในภาษาไทยเรามาใช้ในบริบทที่มันมีการบังคับอยู่ในตัวด้วยแต่ว่าคำว่าฌานเนี่ยหมายถึงการที่คุณต้องมีการควบคุมมีการเอาใจจดใจจ่อเพื่อนได้จะแปลให้เกิดความถูกต้องในการใช้งานจริงๆฌานเนี่ยควรจะแปลว่าการที่เราเอาใจจดใจจ่อไว้ซึ่งในที่นี้พอเราเอาใจจดใจจ่อแล้วในขั้นแรกนี่ระดับไหนที่มันจะเพียงพอนี่ท่านก็เอาเกณฑ์ของความที่ไม่มีกามพระสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงเข้าถึงปฐมฌานเดี๋ยวเรามาฟังคำนิยามตรงนี้ก่อนข้าพเจ้าต้องการจะเริ่มจากจุดนี้เรายกนิยามของแต่ละขั้นทั้ง9ขั้นนี้ขึ้นมาเราจะอธิบายถึงความสัมพันธ์เราจะไต่ยังไงเหตุปัจจัยยังไงเงื่อนไขอย่างไรเอาในขั้นแรกที่ว่าปฐมฌานนั้นพระพุทธเจ้าให้คำจำกัดความอธิบายไว้ดังนี้ว่าพระสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้พระสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในนำให้สมาธิมีอารมณ์เดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้และเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่เบกขามีสติสัมปชัญญะย่อมสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามนั้นเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่เบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้และประละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ประอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้เพราะผ่านพ้นรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเสียได้เพราะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปฏิฆสัญญาเพราะการไม่ทำไว้ในใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงบรรลุอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สุดแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สุดแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้พอผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสร็จแล้วจึงบรรลุอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่า อะไรอะไรก็ไม่มีแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ประผ่านพ้นอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสร็จแล้วจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ประผ่านพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสร็จแล้วจึงบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เหล่านี้คือบทเพียรชนะท่านผู้ฟังที่เป็นพุทธพจน์เลยในทั้ง9ขั้นที่ข้าพเจ้ายกมาให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยคือต้องการให้มีความคุ้นชินในเรื่องของตัวพยัญชนะนี้ฟังแล้วอย่าเพิ่งเหวอโอ้โหฌานโอ้โหอะไรยตนะโอ้นิโรธอะไรเวทยิโอ้เดี๋ยวคืออย่าเพิ่งเหวออย่าเพิ่งเหวอแต่ให้มีความคุ้นชินในคำศัพท์ซึ่งมันไม่ได้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากอะไรเพราะว่าเราฟังดูเนี่ยคือยากเนี่ยมันไม่ง่ายละแต่ว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถเพราะเราไล่เรียงกันมาดูเอาที่ท่านบอกว่าฌานคือการเพ่งใช่ไหมในขั้นที่หนึ่งเนี่ยสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายก็แค่นั้นล่ะอย่างที่พูดเมื่อตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกความคิดทั่วทิศทั่วแดนจิตคุณจะไปได้ไม่ใช่แต่มันต้องมีที่อยู่ตรงไหนอยู่ในแดนที่มีกามที่มีพยาบาทเบียดเบียนนั่นอยู่ไม่ได้จิตที่มาอยู่ในแดนที่ไม่มีกามไม่มีพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยอันนี้อยู่ดีนี่คือความที่ว่าคุณเอาใจจดจ่อเนี่ยมาในทางนี้อย่าไปอยู่ทางที่กามพยาบาทเบียดเบียนไม่ทางนั้นแต่สามารถที่จดจ่อจิตใจให้มีอยู่ทางนี้ได้นี่แหละมันคือเริ่มมีการที่จะจดจ่อมาแล้วเลื่อนมาในทางที่ดีแล้วองค์ประกอบอย่างอื่นที่ท่านบอกไว้ในขั้นที่หนึ่งนี้ก็มีวิตกวิจารคือความคิดชนิดที่ไม่ใช่การพยาบาทเบียดเบียนมีปีติและสุขนั้นเกิดจากความที่จิตเรามีความวิเวกแล้วแลอยู่เนี่ยคือหมายถึงแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ก็มาแล้วแลอยู่แล้วแลอยู่ที่บางทีถ้าท่านผู้ฟังไปอ่านในตัวต้นฉบับเดิมคือมันวิหารติก็คือสามารถตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้คือให้เป็นก่อเป็นกรรมพอที่จิตใจคุณจะรู้ซึ้งถึงว่ามันมีข้อนี้อยู่เพราะในทั้งกระบวนการทั้ง9ขั้นเนี่ยมันคือการที่ทำจิตของเราให้มันละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปลึกซึ้งลงไปลึกซึ้งลงไปตามลำดับไล่ไปจากฌานที่หนึ่งหรือปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานจตุตฌานคือความที่คุณเอาใจจดจ่อจนมันลึกซึ้งลงไปในขั้นที่หนึ่งเอาอะไรเป็นเกณฑ์ขีดขั้นล่างเนี่ยเอากามเป็นเกณฑ์อย่าไปเกินตรงนั้นแล้วถ้าเกินวิตกวิจารไปเอาก็เพราะวิตกวิจารดับไปเนี่ยจึงเป็นขีดขั้นล่างของฌานที่สองเอาข้างบนเป็นอะไรปีติสุขเอาปีติสุขตะกี้ก็มีไม่ใช่หรอมีอยู่แต่ในขั้นที่สองนี่มันละเอียดลงจากยังไงตะกี้ปีติสุขมันเกิดจากความวิเวกแต่ในขั้นที่สองปีติสุขนี่มันเกิดจากสมาธิเอาสองกรอบบนล่างนี้เป็นเกณฑ์แล้วขั้นที่สามล่ะขั้นที่สามเกณฑ์ด้านล่างก็ปีติเนี่ยเป็นขีดเอาไว้ว่าอย่าให้มันมามีปีตินะก็จึงเรียกว่านับปีติแก่ฌานที่มันไม่มีปีติแล้วขีดข้างบนล่ะเอาอุเบกขาไว้ขีดระหว่างอุเบกขากับปีติมันก็จะมีสุขที่เกิดจากอุเบกขาในลักษณะฌานสามลงไปอีกลึกลงไปอีกก็เอาสุขที่เกิดจากอุเบกขานี้ออกไปขีดข้างล่างก็คืออุเบกขาไม่เกินไปนี้ขีดข้างบนนั้นคือเรื่องรูปคือฌานสี่นี่คืออยู่ในส่วนที่ต้องใช้รูปนี่ก็คือธาตุสี่นี่แหละในธาตุสี่ชนิดที่เป็นหยาบก็มีเป็นละเอียดก็มีไม่เกินไปจากนี้นั่นคือขีดข้างบนของฌานที่สี่ทีนี้ถ้าลึกลงไปอีก นี่เขาจึงเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นอรูปแล้วส่วนที่เป็นอรูปถ้าคุณพูดถึงเรื่องของอะไรอากาศก็จึงเรียกว่าอากาศานัญจายตนะคืออายตนะที่คุณเห็นอากาศแบบนี้ได้โดยการทำในใจซึ่งอากาศไม่มีที่สิ้นสุดคือเห็นช่องว่างระหว่างธาตุลมคือธาตุลมเนี่ยมันเป็นธาตุสี่ที่ละเอียดที่สุดนั่นคือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยไปตามลำดับดินน้ำไฟลมหรือไม่ธาตุสี่ดินมันก็หยาบน้ำก็ละเอียดลงมาไฟในก็ละเอียดต่อไปลมนี่ละเอียดกว่าในธาตุไฟอีกด้วยซ้ำธาตุลมเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คืออากาศนั่นเองแต่ว่าไอ้ระหว่างอากาศเนี่ยท่านจึงเรียกเป็นอากาศธาตุซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คืออวกาศคือไม่มีอากาศเพราะในความที่ว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้คือภาษาบาลีซึ่งหมายถึงถ้าภาษาไทยก็คืออวกาศคือความว่างๆซึ่งมันไม่มีธาตุลมละเลยจากจุดนั้นไปละถัดมาอีกนี่คือขั้นอรูปแล้วนะขั้นอรูปในขั้นที่สองซึ่งเรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือในขั้นที่หกนี่ก็คือวิญญาณวิญญาณัญจายตนะผ่านความว่างในความที่เป็นอากาศแล้วช่องว่างของอากาศนี่แหละผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วก็เข้าสู่วิญญาณัญจายตนะคือวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเรื่องของนามละเป็นนามที่มาเป็นการรับรู้ที่เราพูดถึงวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุนี่แหละคือจุดนี้แหละคุณมีอายตนะที่ก็ไปรับรู้ถึงผู้รู้ตัวนี้ได้ผู้รู้นั่นก็คือวิญญาณในจุดนี้ถัดมาอีกทะลุลงไปจากวิญญาณัญจายตนะคืออากินจัญญายตนะศัพท์นี้ก็แปลตรงตัวเลยอากินจัญญาก็คืออะไรอะไรก็ไม่มีละเอียดลงไปอีกเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่ที่ลึกลงไปกว่าเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีอยู่ก็คือจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ก็จึงเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะคำแปลตรงตัวตรงนี้ก็คือว่าจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่จะพูดเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังฟังก็คือว่าถ้าแม่ทำกับข้าวให้ใช่ไหมหุงข้าวให้เรากินอย่างเงี้ยเรากินข้าวหมดแล้วล่ะแม่ก็ถามว่าข้าวหมดหรือยังลูกจะเอาข้าวอีกไหมเธอบอกว่ายังเหลืออีกครึ่งจานเนี่ยเราก็บอกได้ชัดเจนเลยว่าโอ้ยังมีอยู่แม่ยังไม่เอาไม่เอาเหลือตั้งครึ่งจานโอเคนะแต่ถ้าบอกว่าข้าวมันเหลือแค่สองสามเม็ดเหลือแค่สองสามเม็ดเราต้องการเพิ่มอีกเราก็จะบอกว่าข้าวหมดแล้วแม่ขอเพิ่มอีกเอามันหมดยังไงก็เหลือตั้งสองสามเม็ดหรือว่าถ้าหมดจนหมดแบบไม่เหลือสักเม็ดแต่ว่าเหลือแค่แบบคราบของข้าวมันติดจานอยู่เงี้ยเราจะบอกว่าแม่ข้าวหมดแล้วขออีกอันนี้คือข้าวหมดจริงๆถูกไหมในความที่ข้าวหมดจริงๆอย่างนี้ถ้าบอกว่าแม่ถามในบริบทของความที่ว่าไม่ได้ต้องการจะตักข้าวมาให้เพิ่มละแต่ต้องการจะถามว่าจานนี่มันสะอาดไหมเราจะบอกว่าข้าวหมดแล้วจานสะอาดก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันเปื้อนไปด้วยคราบของข้าวแต่ว่าข้าวสักเม็ดนึงจะมีอยู่ไหมไม่มีแล้วมันมีหรือไม่มีกันแน่แม่มันจะบอกว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่จะยังไงกันเนี่ยนี่คือมันน้อยมากนึกว่าสัญญาณสัญญายตนะอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังนะฟังแต่ว่าไอ้ความที่ว่าคุณจะมาเข้าฌานสมาธิให้มันลึกซึ้งระดับนี้เนี่ยโอ้มันต้องฝึกเป็นหลายปีฝึกกันอย่างทุ่มเทละพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์ก็ฝึกในเรื่องฌานสมาธิพวกนี้ลึกไปกว่านั้นก็มีอีกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะที่ลึกลงไปกว่านั้นคือสัญญาเวทายตานิโรธคือสัญญาและเวทนาดับไปนี่คือเครื่องอยู่ของจิตได้ทั้ง9ขันคือความที่มันละเอียดลึกซึ้งลงไปวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ได้ต้องการเจาะลงไปในแต่ละจุดละจุดว่ายังไงยังไงแต่ต้องการให้ท่านฟังทำความเข้าใจทั้ง9ขั้นนี้ตามกระบวนการซะก่อนว่าในความที่ว่าถ้าเราคิดว่าเราจะทำสมาธิให้มันลึกซึ้งเอาเรื่องนี้เป็นหลักในชีวิตของเราเนี่ยคุณต้องมีการฝึกไปตามลำดับ นี่คือประการที่สองที่ต้องการพูดในวันนี้ประการแรกเราพูดไปแล้วว่าสมาธิมี9ขั้นตัวแม่บทเพียรชนะเป็นอย่างไรและแต่ละขั้นมีคุณสมบัติคร่าวๆนะอันนี้คือพูดให้ฟังคร่าวๆว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้ในความที่ว่าเราจะเลื่อนไปตามลำดับนี่ข้อนี้ต้องระวังประการที่สองก็คือท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับแม่โคปีนภูเขาคาวีเนี่ยก็คือโคมาในรูปของสตรีก็จึงเรียกแม่โคภูเขาทุกฝั่งอันนี้ยกมาในส่วนที่เป็นอังคุตรนิกายหมวด9แต่พูดถึงสมาธิ9ขั้นนี่แหละที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าแม่โคเนี่ยนะเขาหากินตามภูเขาก็คือโคภูเขาเกิดมีความคิดว่าฉันอยากจะไปเที่ยวกินหญ้าในตำแหน่งที่หรือทิศทางที่ยังไม่เคยไปต้องการจะดื่มน้ำที่ยังไม่เคยดื่มแต่ปรากฏว่าด้วยความที่ว่าพื้นที่เนี่ยมันขรุขระไปตามภูเขาอันขรุขระถ้าเผื่อว่าเท้าหลังวางไม่ถูกต้องเท้าหน้าก้าวไปไม่ดีจะยกเท้าหลังขึ้นก็ไม่ได้จะก้าวต่อไปก็ไม่ได้จะกลับมาที่เดิมยกเท้าหน้าขึ้นเอาก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเท้าหลังมันวางไม่ดีจะไปข้างหน้าก็ไม่ได้จะกลับมาข้างหลังก็ไม่ได้พังเลยทั้งสองฝ่ายก็ตกภูเขาไปตามภูเขาอันขรุขระไม่ได้เพราะอะไรเพราะโง่อันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่เข้าฌานสมาธิเนี่ยล่ะคุณรู้มันมี9ขั้นโอ้ยงั้นฉันก็เอาขั้นที่มันสูงๆแล้วฉันก็จะได้ไปดีอันนี้โง่ยังไงเพราะว่าคนที่จะไปขั้นสูงต่อไปได้เนี่ยมันต้องผ่านขั้นต่ำๆขึ้นมาก่อนมีที่ไหนคุณไปลงยอดเขาเลยคุณไม่มีเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องไล่ไปจากเชิงเขาเนี่ยแหละไปขึ้นไปทีระดับมีที่ไหนคุณจะดำน้ำลึกอยู่ปุ้งก็ไปโผล่ที่ระดับลึกเลยคุณไม่มีเทเลพอร์เตอร์ก็ต้องไล่ลงจากผิวน้ำนี่แหละลงไปทีละระดับหรือแม้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับขึ้นภูเขาอ่ะมีที่ไหนเฮลิคอปเตอร์คุณขึ้นไปถึงยอดเลยโดยที่ไม่ผ่านความสูงที่1เมตร2เมตรจะไปถึงระดับยอดเขามันก็ต้องผ่านความสูงขึ้นไปเป็นลำดับทั้งความสูงก็ต้องไปตามลำดับทั้งความลึกก็ต้องเป็นไปตามลำดับถึงจึงเรียกเรื่องนี้ว่าอนุบุพะคือไปตามลำดับของ9ขั้นนี้ถ้ายกตัวอย่างในขั้นที่1ขั้นที่2ดูฟังบอกว่าในฌานขั้นที่1เนี่ยมันไม่มีความคิดนึกในทางกามแล้วล่ะแหมฉันอยากจะขึ้นไปขั้นที่2เลยขั้นที่2นี่คือไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ถูกไหมคือไม่มีความคิดเราคิดว่าฉันจะต้องเข้าสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดความคิดนึกอะไรมาเนี่ยวางหมดทิ้งหมดอันนี้ถ้าบอกว่าเราจะเข้าถึงในระดับที่2โดยที่ถ้าระดับที่1เนี่ยคุณยังไม่ได้เสพให้ทั่วถึงไม่ได้ทำให้มากอันนี้เปรียบเหมือนกับคนเขลาไม่มีไหวพริบไม่รอบรู้ทิศทางที่จะฉลาดในความคิดของตัวเองซะก่อนพอไม่รอบรู้ทิศทางไม่ฉลาดในความคิดของตัวเองก็คิดว่าเอองั้นฉันก็จะทิ้งความคิดทั้งหมดเลยพอคิดว่าฉันจะทิ้งความคิดทั้งหมดเลยมันเข้ามาสู่ในขั้นที่2นะเอาแต่ว่าก็เนื่องจากความที่ว่าความคิดของตัวเองก็ยังไม่ฉลาดจะก้าวไปข้างหน้ามันก็เลยแบบวางเท้าหน้าไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้พอวางเท้าหน้าไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้จะยกเท้าหลังขึ้นมันไม่ได้ละแต่ด้วยความที่ว่าคุณไม่ได้ฉลาดในความคิดของตัวเองซะก่อนจะย้อนกลับมาข้างหลังก็ไม่ได้อีกจะก้าวไปข้างหน้าก็ไม่ได้อีกจะเข้าฌานสองก็ไม่ชำนาญไม่ดีไม่ได้จะถอยกลับมาชั้นหนึ่งก็ทำให้ได้ไม่ดีเพราะความชำนาญให้ดีไม่ได้พังทั้งสองทางเดี๋ยวจะไม่บางทีสมาธิเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างคือมันไม่ได้จะเป็นเครื่องอยู่ให้ได้มันไม่ได้จะเป็นทำให้ตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้วิหารติเนี่ยเป็นวิหารธรรมเนี่ยมันไม่มีเหมือนแม่โคที่มันไปไหนไม่ได้ก็ตกเขาสุดท้ายก็ขี้เกียจบ้างเบื่อบ้างท้อแท้อ่อนแอ เลิกทำสมาธิไปพังเอาใหม่ในประการที่สองนั้นเราจึงต้องเป็นเหมือนกับแม่โคที่ฉลาดเฉลียวฉลาดรอบรู้ทิศทางเทียบเปรียบไว้ไงฉลาดที่จะเที่ยวไปตามภูเขาอันขรุขระไม่คิดว่าฉันจะไปกินหญ้าไปดื่มน้ำมีทิศทางในตำแหน่งที่ยังไม่เคยไปเคยดื่มเอาจะเป็นไงวางเท้าหน้าอย่างถูกต้องแล้วค่อยยกเท้าหลังก็จึงสามารถที่จะเคลื่อนไปได้ลักษณะการที่วางเท้าหน้าอย่างถูกต้องแล้วยกเท้าหลังนี่คือยังไงท่านบอกว่าเป็นคนฉลาดมีไหวพริบรอบรู้ทิศทางเพื่อที่จะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้ยังไงถึงจะเรียกว่าฉลาดเพื่อที่จะสงัดจากกามคือเธอนั้นเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วดีๆคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดในที่นี้นะท่านผู้ฟังว่าทำให้เจริญทำให้มากตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งทับไว้แล้วด้วยดีนิมิตนี่คืออะไรคือเครื่องหมายเครื่องหมายหมายถึงอะไรเหมือนธงนี่แหละเครื่องหมายสัญญาณจราจรนี่แหละคุณว่าคุณต้องเล็งตรงนั้นดูตรงนั้นคุณต้องไปตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนี่ถ้าหัวฌานสมาธิเนี่ยเราไม่ได้ชัดเจนกับว่าองค์ประกอบมันคืออะไรคุณเข้าได้ยังขีดมันข้างบนยังไงข้างล่างยังไงแอเรียมันตรงไหนแล้วแบบว่าเข้าได้แบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไหมการเข้าการออกในตรงฝั่งในเรื่องสมาธินี่ดำรงอยู่ด้วยมันสำคัญมากเราสามารถไหมที่ว่าจะเอา30นาทีฉันจะอยู่เป๊ะ30นาทีไม่คิดเรื่องอะไรเลยหรือจะคิดเฉพาะเรื่องนี้ไม่คิดเรื่องอื่นเลยแต่จะคิดเรื่องนี้อย่างเดียว30นาทีเป๊ะปุ๊บออกได้นี่มันต้องฉลาดระดับนี้เป็นนิมิตนะคือเครื่องหมายที่ตั้งทับไว้แล้วอย่างดีพอทำอย่างนี้เนี่ยจนทั่วถึงทะลุปรุโปร่งฉลาดหลักแหลมได้ทุกเวลาได้ทุกอิริบทเดินยืนนั่งนอนได้ทุกสถานที่ที่บ้านที่วัดในรถโรงครัวได้อยู่กับทุกคนคุณทำได้หมดอ่ะจะเป็นเวลาเดินทางจะเป็นเวลากินข้าวจะเป็นเวลานอนจะเป็นเวลาสวดมนต์จะเป็นเวลาดูทีวีมันก็ไม่ควรดูล่ะเป็นเวลาอื่นก็แล้วกันอ่านหนังสือเอาคุณทำได้ไหมจะอยู่กับใครล่ะเอาอยู่กับคนนี้พูดกับคนนั้นหรือคุยเรื่องนี้คุณสามารถทำได้แบบนี้ไหมจะอยู่ก็อยู่ตรงนี้ได้ในจิตนะตลอดเวลาช่วงเวลาที่กำหนดเข้าก็รู้ออกก็รู้นี่คือต้องเสพอย่างทั่วถึงทำให้เจริญทำให้มากแล้วถึงจะค่อยมามีความคิดต่อไปว่าเอาเราเพราะสงบวิตกวิจารเราน่าจะเข้าฌานสองนะคิดไปอย่างนี้คิดไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะทุกฝั่งนี่คือประการที่สามเดี๋ยวก่อนที่จะไปประการที่3นะขอซ้ำตรงนี้ให้แบบว่าเข้าใจกันซะก่อนเรากำลังพูดถึงในขั้นที่1นี่คือฌาน1ใช่ไหมคือมีวิตกวิจารคือมีความคิดที่ไม่ใช่ในทางการพยาบาทหรือเบียดเบียนคุณสามารถที่จะรักษาความคิดไม่ให้ไปในทางการพยาบาทหรือเบียดเบียนได้ไหมในทุกอิริยาบถไหมในทุกสถานที่ไหมให้ได้กับทุกคนในทุกเวลาอยู่ตลอดมีวินัยมีความคิดที่ดีอย่างนี้มีเมตตาแต่ต้องมีความคิดนะได้ตลอดนี่คือมีความฉลาดมีไหวพริบรอบรู้ทิศทางในเรื่องของความคิดของเราพระพุทธเจ้าดูฟังจนเป็นคนดีบอกว่าต้องการจะตรีตรึกเรื่องใดก็ตรีตรึกได้ไม่ต้องการตรีตรึกเรื่องใดก็ไม่ตรีตรึกได้ต้องการจะดำริเรื่องใดก็ดำริได้ไม่ต้องการดำริเรื่องใดก็ไม่ต้องดำริได้เราสามารถไหมในขั้นที่หนึ่งเนี่ยว่าต้องการคิดเรื่องนี้ก็คิดได้เรื่องเดียวตลอดไม่แบบวุบวับเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นด้วยหรือโอ้ใช่เรื่องนี้ก็ลืมไป no ไม่ได้นี่คือคุณต้องแบบฉลาดในวาระจิตของตนอย่างนี้เลยนะนี่คือลักษณะที่บอกว่ารับรู้ทิศทางเที่ยวไปตามภูเขาอันกรุขระนี้ได้ความคิดนี่แหละความคิดนี่แหละทีนี้ในความที่ว่าเราจะเลื่อนขึ้นไปในที่นี้มาถึงเลื่อนลงไปให้มันลึกซึ้งลงไปความที่เราจะเคลื่อนออกจากสมาธิอันนี้จึงมาถึงในประการที่สามที่ว่ามันต้องพูดคู่ขนานกันไปคือว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะออกจากสมาธิเลยท่านผู้ฟังตั้งใจคำว่าเคลื่อนเคลื่อนเนี่ยก็คือจุติจุติแปลว่าเคลื่อนก็คือการออกนั่นเองจริงๆแล้วเราไม่ควรจะออกจากสมาธิในความที่ว่าออกจากสมาธิแล้วก็จะกลายเป็นคนไม่มีสมาธิไม่ใช่ไม่ควรเลยเราควรจะมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาแต่คำว่าเคลื่อนคือจุติใช้ในบริบทที่ว่าคุณเคลื่อนจากขั้นนี้ไปขั้นต่อไปเคลื่อนจากขั้นต่อไปกลับมาขั้นนี้คือเคลื่อนจากชั้น1ไปชั้น2ออกจากชั้น2ไปชั้น3ออกจากชั้น3ไปชั้น4นี่คือออกควรจะออกแบบนี้หรือออกจากชั้น4กลับมาชั้น3ออกจากชั้น3กลับมาชั้น2ออกจากชั้น2กลับมาชั้น1แต่ว่าจะออกจากชั้น1ไปคิดเรื่องกามเนี่ยอย่าออกเลยแบบนี้ไม่ควรจะออกจากสมาธิในบริบทความหมายที่ว่าออกมาแล้วไม่มีสมาธินะไม่ควรแต่เราควรจะมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยในขั้นที่หนึ่งนี่มันจึงเป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังดูบ้างคนที่จะชำนาญนี่มันลึกซึ้งถึงขั้นไม่มีความคิดอะไรเลยนะคุณต้องฉลาดในความคิดของตนระดับนี้มันซะก่อนนี่กลับมาประเด็นที่สองแล้วนะที่ข้าพเจ้าไม่อยากจะเอาเรื่องนี้มาพูดในช่วงของเข้าใจธรรมนั่นเพราะว่าต้องการที่จะรักษาระดับของสมาธิมันดีไม่ต้องการออกจากสมาธิแต่เอามาพูดในช่วงใต้ร่มโพธิบทนี่เพื่อการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้คิดได้ทำความเข้าใจใครกลัวมาอ๋อมันเมตามันแยกแยะออกเป็นแบบนี้นะว่าขั้นหนึ่งนี่คุณต้องแบบชำนาญแล้วอย่างดีมากได้ตลอดเวลาได้ทุกสถานที่อ่ะได้กับทุกคนน่ะไม่มีหลุดอ่ะได้ทั้งวันได้ทั้งตอนตื่นตอนก่อนนอนเป็นวันแล้วก็ได้ทั้งสัปดาห์ได้ทั้งเป็นเดือนเป็นปีนู่นน่ะท่านจึงใช้คำว่าตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีเราเห็นเลยว่าโซนนั้นไม่ควรไปนั้นเป็นการไปบาดเบียดเบียนเราเห็นเลยว่าโซนนี้อยู่ได้ไม่เป็นการไม่เป็นพยาบาทไม่เป็นเบียดเบียนนี่คุณฉลาดตรงนี้มากแล้วจึงจะค่อยจะมาระงับวิตกวิจารขึ้นสู่ฌานสองได้ทีนี้พอขึ้นสู่ฌานสองแล้วมันจึงมาถึงประการที่สามตรงนี้ที่ว่ามันจะมีความข้องขัดอยู่ในฌานนั้นได้เพราะว่าถ้าเราคิดว่าฉันจะเลื่อนลงไปให้มันลึกซึ้งไม่ใช่ว่าคุณจะไปได้เลยเพราะอะไรพระพุทธเจ้าทรงฟังตอนเป็นโพธิสัตว์นี่ท่านรู้อยู่แล้วว่าทางแห่งเนกขัมมะทางฌานสมาธิเนี่ยมันจะเป็นทางให้เกิดความสำเร็จการอยู่สงัดจากกามเป็นทางแห่งความสำเร็จแต่ว่าคิดรู้อยู่แต่ว่ามันจิตยังไม่แล่นไปคือเราพูดกันเนี่ยเราเข้าใจอยู่นะท่านฟังว่าโอเคฌานสมาธิดีโอ้กัน8ขั้น9นี่โอ้ดีมากเลยรู้อยู่เอ๊แต่จะไปยังไงล่ะเนี่ยใช่ไหมจิตยังไม่แล่นไปจิตยังไม่เลื่อมใสยังไม่สามารถตั้งอยู่ได้ยังไม่หลุดออกไปในสิ่งที่เราเห็นว่านั่นสงบอยู่งั้นน่ะมันยังไม่ไปคือคุณไปคิดว่าคุณจะได้หรือคุณไม่ใช่ว่าจะได้เลยนั่นคือแบบว่าหลอกตัวเองเฉยฉันคิดว่าฉันมีสมาธิโถไอ้ขั้นแรกทำได้ยังลองว่ากันดูถ้าขั้นแรกยังไม่ได้คิดว่าจะได้ขั้นต่อไปนั่นคือแม่โคที่โง่ไม่ฉลาดเอาใหม่ทำไงนะประการที่สามว่าไงโทษในกามทั้งหลายอันนี้เราพูดถึงจากแบบไม่มีสมาธิอะไรเลยเนี่ยยังชุ่มอยู่ในกามอยู่เนี่ยยังคิดเรื่องความสวยความงามยังคิดพอใช้ไม่พอใจอันนี้คือฌานหนึ่งนี่ก็ยังได้ไม่เต็มที่อาจจะได้อายุแต่ได้ไม่เต็มที่แต่เป็นไงคุณต้องเห็นโทษในกามทั้งหลายนำมาทำการคิดนึกให้มากอันนี้ส่งในการหลีกออกจากกามต้องให้ได้รับรู้รสต้องให้ได้เสพอย่างทั่วถึงทำเนี้ยอยู่บ่อยๆ อยู่บ่อยๆจะสามารถทำให้จิตนั้นแล่นไปได้หลุดออกจากความคิดในทางกามมาตั้งอยู่ใน ในขัมมะคือฌานที่หนึ่งโดยที่ไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่หนึ่งนั้นความข้องขัดนี่คืออะไรท่านผู้ฟังความข้องขัดในการที่คุณจะเข้าฌานหนึ่งเนี่ยมันจะเบื่อมันจะมีนิวรณ์มันจะแบบง่วงมันจะเซ็งมันจะโอ้ยฉันไปหากินอะไรดีกว่าฉันจะไปหาเที่ยวดีกว่านี่มันยังกลับไปติดหนึบอยู่ในกามอยู่ความข้องขัดที่จะเข้าฌานหนึ่งคือนิวรณ์มันก็จึงมีอยู่มันจึงข้องขัดอยู่เข้าไม่ได้เอาบางคนเข้าได้แล้วโอเคดีต่อไปพอเข้าฌานหนึ่งได้แล้วเพราะอะไรนะเพราะว่าโทษในกามทั้งหลายมาเห็นให้มากคิดนึกให้มากว่ามันมีโทษอย่างนี้กามไปอย่างนี้อันนี้สงในการหลีกออกจากกามโอ้โหฉันได้รับแล้วดีจังเลยอย่างนี้อย่างนี้ทำให้มากมากมากยังไงนะเป็นนิมิตที่ตั้งทำไว้แล้วด้วยดีแล้วไงต่อมันจะไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่หนึ่งไม่ข้องขัดแล้วคุณจะทะลุก็ไปได้มันจะไม่ได้มามีอาพาธในการมสัญญาคุณจะหลุดตึ๊บออกจากมันได้โอเคนะสองกับสามนี่ก็จะพูดคู่กันไปนะ2กับ3ต่อไปอีกดู2กับ3นี่ไม่ใช่ฌาน2กับฌาน3นะแต่ว่ากามสัญญากับฌาน1นี่แหละพูดอยู่เนี่ยประเด็นที่2กับประเด็นที่3ประเด็นที่2นี่คือเราต้องลึกลงไปข้างหน้าแต่ประเด็นที่3คุณจะไปไงมันขวางอยู่มันต้องต้อง2ทางให้ชำนาญเหมือนแม่โคผู้ฉลาดในการที่จะรอบรู้ทิศทางที่ตัวเองอยู่ก้าวไปข้างหน้าอย่างดียกเท้าหลังได้ต่อไปอีกคู่ของฌานที่1กับฌานที่2ถ้าคุณคิดว่าคุณจะก้าวข้ามสู่ฌานที่2ไปนี่มันไม่ใช่ว่าจะไปได้เลยนะเพราะมันยังมีอะไรมาขวางอยู่เพราะจิตมันจะไม่ได้น้อมไปเลยพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ก็รู้อยู่ว่าฌานที่2นี่มันดีกว่าฌานที่1นะเอ๊ะแต่ทำไมจิตมันไม่น้อมไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ในฌานที่สองทั้งที่เห็นอยู่ว่านั่นมันดีนั่นมันสงบเพราะอะไรทำไมมันข้องขัดก็เพราะว่าไอ้โทษของสิ่งที่คุณอยู่ในฌานที่หนึ่งเนี่ยคุณยังไม่เห็นเลยยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากเลยจิตมันจึงไม่แล่นไปเลยก็คือว่าอานิสงส์ของฌานสองเนี่ยคือธรรมที่มันไม่มีวิตกวิจารเนี่ยท่านก็ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้เคยได้รับอานิสงส์ของมันจึงต้องเรื่องนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยโทษของฌานที่หนึ่งคือวิตกวิจารอานิสงส์ของฌานที่สองคือความที่ไม่มีวิตกวิจารให้มันได้ให้มันเห็นทำให้มันคล่องตัวทำให้มันคล่องแคล่วทำให้มันอยู่มากๆทำมากๆเนี่ยท่านจึงบอกว่าจะเป็นนิมิตอันตั้งทับไว้แล้วด้วยดีพอเห็นอย่างนี้มากๆปุ๊บจิตมันน้อมไปเองมันเคลื่อนเองเคลื่อนจากฌานที่1ไปฌานที่2เองโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบคุณจะไม่ได้มีความข้องขัดในฌานที่2ที่ไม่ข้องขัดเพราะอะไรนะเพราะเป็นเหมือนแม่โคผู้ฉลาดรอบรู้ทิศทางยังไงถึงเรียกว่ารอบรู้ทิศทางฉลาดนะประวัติโทษของวิตกวิจารเนี่ยคุณเอามาทำการคิดนึกให้มากอันนี้สงฆ์ของความที่ไม่มีวิตกวิจารคือฌาน2เนี่ยก็ได้รู้รสแล้วทำนี้ให้มากอยู่บ่อยๆบ่อยๆจนเป็นนิมิตอันตั้งทับไว้แล้วด้วยดีคำว่านิมิตนะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะหมายถึงธงหมายถึงเครื่องหมายคุณเห็นขอบกรอบเขตแดนของฌานหนึ่งไหมฌานสองไหมเห็นกรอบมันชัดเจนเข้าออกเคลื่อนได้เนี่ยเคลื่อนจากฌานหนึ่งไปฌานสองเคลื่อนจากฌานสองมาฌานหนึ่งเคลื่อนจากฌานหนึ่งไปฌานสองเคลื่อนจากฌานสองมาฌานหนึ่งจะขึ้นจากชั้นหนึ่งไปเรื่องการโน no, ไม่เพราะพระคุณฉลาดในชั้นหนึ่งอย่างดีเข้าออกเนี่ยให้ชำนาญนี่คือเคลื่อนนะการออกจากสมาธิต้องเป็นผู้รอบรู้ทิศทางทำให้มากจนเรียนให้มากสองนี่คุณต้องฉลาดเลยทำให้ดีเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ไหมเวลาที่เราต้องไม่คิดอะไรคือฉันจะแบบว่าครึ่งชั่วโมงนี้หรือ60นาทีนี้เนี่ยจิตฉันจะว่างไปเลยจะไม่คิดอะไรเลยไม่มีวิตกไม่มีวิจารเอาให้มีสมาธินิ่งอยู่อย่างเดียวแต่มีปีติมีสุขนะทำได้ไหมในทุกอริยบทเดินยืนนั่งนอนไหมในทุกสถานที่ที่วัดที่บ้านระหว่างเดินทางไหมกับทุกคนไหมเวลากินข้าวเวลาเดินทางเวลาทำกิจการงานนั่นนี่พูดกับคนนั้นคนนี้คุณดำจิตแบบนี้ได้ไหมนี่นะคือต้องรอบรู้ฉลาด ในทิศทางนี้เสพให้มากเลยอันนี้ส่งของมันเนี่ยในฌานสองที่ไม่มีความคิดไม่มีวิตกไม่มีวิจารเสพทำอย่างมากแล้วเห็นโทษของมันไหมโทษของวิตกวิจารมันคืออะไรนำมาทำการคิดนึกให้มากมองให้เห็นโทษของมันคืออะไรก็บางทีมันก็กลับไปคิดไงบางทีมันบุบวับเหมือนมีอาพาธเอาไล่มาก่อนนะอาพาธของฌานหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยเราคิดไปในทางกามเราคิดเรื่องดีๆเนี่ยเป็นวิตกวิจารอยู่โอเคดีไม่มีปัญหาแต่บางทีมันวับแวบผ่านมาเจ้าความคิดในทางกามโอ้นี่เป็นอาพาธของฌานหนึ่งเอาเพื่อที่จะกำจัดอาพาธนั้นฉันไปฌานสองดีกว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยเดี๋ยวคนคิดอย่างนี้ไงว่าโอ้ยบางทีมันก็คิดวับวับแวบแวบไปเรื่องไม่ดีว่างั้นฉันไม่ต้องใครคิดอะไรเลยไปเลยคุณจะพลาดได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเท้าหลังคุณยังวางไม่ดีแล้วคุณจะก้าวไปเท้าหน้าและจะยกเท้าหลังขึ้นด้วยความที่เท้าหลังมันวางไม่ดีมันจะไปได้ไงไม่ได้ถึงทำได้ก็จะคว่ำแล้วก็จะเลิกแล้วก็จะอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยไม่ได้มันก็คือไม่ได้นั่นแหละเอาใหม่ทำยังไงชั้นหนึ่งคุณต้องแบบช่ำชองให้ดีแล้วตอนนี้ก็ลองพูดถึงขั้นสองไปขั้นสามเนี่ยอยู่ขั้นสองเนี่ยไม่คิดอะไรเลยเนี่ยให้ได้ไหมตลอดเวลาไหมกับทุกคนไหมเห็นโทษของมันไหมอาพาธของฌานสองคืออะไรบางทีมันก็มีความคิดว่าฉันจะไปทำบุญที่นั่นที่นี่บ้างบบบแบบแบบมันมานั่นคือวิตกวิจารบางทีนึกถึงคุณของพ่อแม่บ้างนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านึกเป็นคำพูดเนี่ยมันคือวิตกวิจารเราสามารถแยกแยะได้ไหมว่าความคิดชนิดที่เป็นคำพูดก็มีความคิดชนิดที่เป็นภาพก็มีความคิดที่ไม่ใช่ภาพก็มีแต่เป็นความคิดอยู่เนี่ยเราต้องโอ้ฉลาดในพวกนี้ก่อนแล้วมากเลยฉลาดในพวกนี้มากแล้วแจกแจงได้แล้วทำได้ทุกเวลาแล้วจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้แล้วจะอยู่ในสถานที่ไหนก็ได้แล้วนี่คือฉลาดแล้วใช่ไหมรอบรู้ที่ทางเท้าหลังนี่ยิ่งมั่นใจละเห็นอาพาธของมันด้วยว่าบางทีมันก็หลุดไปความคิดนี้จะแก้อาพาธนี้ยังไงนี่แหละจึงรู้ว่าถ้างั้นเอาอุเบกขาอย่างเดียวปีติอะไรเนี่ยไม่เอาเพราะว่าบางทีถ้าคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ปีติมันจะเกิดออกมาความที่คุณคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้แหละมันเป็นอาพาธของฌานสองเพราะนั่นคือวิตกวิจารเราจะข้ามล่วงตรงนี้ได้เอาอุเบกขาอย่างเดียวอุเบกขาที่ยังมีสุขอยู่นั่นแหละเอาตรงนี้ปีติไม่เอาพอเราพยายามจะสลัดปีติไอ้ความคิดวิตกวิจารมันก็จะหลุดไปด้วยแต่มันยังไปไม่ได้หรอกมันยังมีความข้องขัดในฌานที่3นั้นความข้องขัดนี้เป็นยังไงบางทีอยากบ้างบางทีความเพียรปรารภจัดเกินไปบ้างบางทีความเพียรย่อหย่อนบ้างบางทีมีความตรึกตรึกไปในเรื่องต่างๆบางทีมีความง่วงซึมบางทีมีความวิจิกิจฉาว่าเอ๊ะฉันจะทำได้ไหมหรือคนอื่นเขาทำได้แต่เพราะฉันทำไม่ได้ฉันมันบุญน้อยวาสนาน้อยกินหนึ่งไปนั่นอีกนั่นก็กองขาดอยู่แล้วหรือโอ้โหมันจะเกินเอื้อมฉันจะทำได้หรือก็สำคัญตนเองว่าเลวหรือบางทีมันดีใจเกินไปความกระสันอยากนี่ก็ด้วยก็จะเป็นความข้องขัดที่ไม่ให้เราสามารถเลื่อนขึ้นไปฌานสามได้แต่ไม่ไงจะข้ามตรงนี้ได้ต้องทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นอันเป็นนิมิตอันตนตั้งทำไว้แล้วด้วยดียังไงนะต้องเสพอานิสงส์ของฌานที่3นี่ให้มากฌานที่มันไม่มีปีติให้มากเห็นโทษในฌานที่2เนี่ยอย่างทั่วถึงนำมาทำการตรีตรึกให้มากด้วยการเห็นโทษในฌาน2อาพาธของมันด้วยการเห็นได้รับอานิสงส์จากฌาน3ความสุขที่เกิดจากอุเบกขาทำตรงเนี้ยให้มากให้มากเลยจนกระทั่งเป็นนิมิตอันตนตั้งไว้แล้วด้วยดีเราจะไม่ข้องขัดในฌาน3แล้วเข้าถึงฌาน3คือตติยฌานเนี่ยได้เข้าฌาน3ทำอย่างชำนาญฌาน3นี่คืออะไรนะเอามันก็คือมีอุเบกขามีสุขมีตกวิจารไม่มีดับไปตั้งแต่ฌาน2แล้วใช่ไหมปีติก็ไม่มีเป็นความสุขที่เกิดจากอุเบกขาอุเบกขาคืออะไรความวางเฉยวางเฉยเนี่ยก็คือมีอะไรมากระทบก็วางเฉยได้ สุขอยู่ในภายในได้ตั้งไว้ตรงนี้ทำให้มากเลยนะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้นะดีดนิ้วพวแล้วต้องเข้าได้เลยนะทำได้ทุกอิริยาบถนะในทุกสถานที่จะที่บ้านที่วัดระหว่างเดินทางทำได้อยู่ต่อหน้ากับทุกคนไม่ว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรขณะกินข้าวขณะเข้าห้องน้ำทำได้ตลอดเลยนะเพราะอะไรเพราะต้องฉลาดเฉลียวรอบรู้ทิศทางในฌานสามนี้เข้ายังไงออกยังไงต้องรู้หมดคุณจะเข้ามาถึงจุดนี้ได้นะคุณจะต้องผ่านฌานสองมาใช่ไหมจะออกจากจุดนี้ถ้าคุณต้องกลับไปฌานสองนะไม่ใช่ออกไปคิดเรื่องกามนะนี่คือเข้ายังไงออกยังไงนะแล้วทำได้ตลอดชำนาญแล้วเท้าหลังนี่มั่นคงละเท้าหลังมั่นคงแล้วจะคิดนึกว่าเออจะไปกินหญ้าที่ไม่เคยไปนะจะดื่มน้ำที่ไม่เคยดื่มนะเออฉันว่าฉันจะไปเข้าฌานสี่ดีกว่านะอุเบกขาล้วนๆไม่มีสุขจะไปได้ไงไปไม่ได้หรอกทำไมอ่ะมันจะข้องขัดอยู่ในฌานสี่มันจะจิตยังไม่น้อมไปก็รู้อยู่ในว่ามันดีทำไมไม่ไปก็มันยังไม่ไปมันยังข้องขัดอยู่แล้วทำยังไงเนี่ยก็ทำฌานสามไม่ชำนาญใช่ไหมเห็นโทษมันหรือยังเห็นโทษของฌานสามไหมท่านสามมีโทษด้วยเหรอมันมีอาพาธยังไงอาพาธของมันก็คือบางทีมันมีปีติที่มันผ่านมาจากความสุขนี้ด้วยปีติมันยังหยาบกว่าถ้าเทียบกับสุขเห็นตรงนี้ไหมปีติหยาบกว่าแล้วคุณเห็นโทษมันอยู่เรื่อยอาพาธของมันเนี่ยอยู่เรื่อยนี่คือเราจะต้องหลุดไปในมันจะหลุดไปชั้นสองนี่นี่คุณต้องเห็นตรงนี้อยู่เรื่อยเข้าใจอาพาธความไม่ดีของมันตรงนี้อยู่เรื่อยพอเห็นอาพาธนี่อยู่เรื่อยอยู่เรื่อยโอ้มันไม่ดีแล้วเราจะทำไงเนี่ยจะหลบมันขึ้นขั้นสี่สิครับจะขึ้นขั้นสี่ทำยังไงก็ต้องเห็นอนิสงส์เสพอนิสงส์ของขั้นสี่เนี่ยอย่างทั่วถึงทำให้มากเจริญให้มากไม่งั้นเราจะข้องขัดในฌานที่สี่ข้องขัดเพราะอะไรเพราะว่าโทษในขั้นที่สามก็ยังไม่เห็นเลยยังไม่ได้ทำการนำมาคิดนึกให้มากโทษในขั้นที่สามดีอะไรนะคือปีติไงองค์ประกอบของขั้นก่อนหน้ามันเนี่ยถ้าเรากำลังพูดถึงเราอยู่ในขั้น3องค์ประกอบของขั้นก่อนหน้ามันคือขั้น2ก็คือปีติเนี่ยยังมาเป็นอาพาธในขั้นที่3นี้อยู่เกิดแทรกแซงขึ้นอยู่เราเห็นโทษเนี่ยอยู่เรื่อยแล้วนำมาทำการคิดนึกให้มากเอาแล้วอานิสงส์ของขั้นสีนี่คืออะไรนะคืออุเบกขาล้วนๆทันใจกรรมะทุกขมสุขคือไม่ได้จะบอกว่าได้มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเป็นอทุกขมสุขให้ละเอียดลงไปนั่นคือจุดที่เป็นอุเบกขาที่ไม่ใช่สุขไงที่ไม่ใช่สุขแน่นอนแล้วมันไม่ใช่ทุกข์แต่อุเบกขามันมีสุขอยู่ตรงนี้แหละที่เราต้องเห็นอานิสงส์ของอุเบกขาที่ไม่มีสุขเสพอานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงเจริญให้มากทำให้มากทำให้เป็นนิมิตคือเครื่องหมายตั้งทับซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีคุณสามารถทำได้ตลอดเวลาไหมขั้นที่สี่เนี่ยเบื่อขึ้นเลื่อนลงนี่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกนี่ที่มันจะน้อมไปเองสิ่งนั้นคือฌานสี่จะไม่ได้มาถูกให้เป็นเครื่องข้องขัดเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้มันจะเลื่อนไปเองพอเลื่อนเคลื่อนแล้วเห็นไหมมีสติสัมปชัญญะในการที่จะเห็นว่าโอ้มันเคลื่อนออกแล้วอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปสมาธิชนิดที่ทำให้เกิดสติสัมปชัญญะนะทุกฟังคืออะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปเนี่ยแจ่มแจ้งนะมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวทนาแบบไหนเกิดขึ้นเวทนาแบบไหนดับไปสัญญาคือสมาธิแบบไหนเกิดขึ้นสัญญาคือสมาธิแบบไหนดับไปความคิดคือวิตกเนี่ยแบบไหนเกิดขึ้นแบบไหนดับไปตั้งอยู่ด้วยเนี่ยเห็นหมดนี่นี่คือจะเป็นผู้ที่ฉลาดในการดำรงอยู่ในสมาธิซึ่งนี่คือเราเห็นโครงสร้างปัจจัยเงื่อนไขการที่เลื่อนขึ้นไปนี่คือถึงขั้นสี่แล้วนะจตุฌานถึงขั้นสี่แล้วเนี่ยคุณเสพให้ทั่วถึงจะเจริญทำให้มากทำให้ตรงนี้เป็นนิมิตคือเครื่องหมายแล้วคุณจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ฌานสี่เนี่ยอุเบกขาเนี่ยล้วนๆเนี่ยไม่มีอย่างอื่นปรุงเข้ามานิพพานยังไงนะหนึ่งสองสามเอาเร็วแค่ไหนเอาช้าแค่ไหนบางทีแช่หนึ่งอยู่ห้านาทีต่อเคลื่อนขั้นสองอีกห้านาทีต่อเคลื่อนขั้น3อีก5นาทีต่อมาขั้น4ได้อีก5นาทีไหมขึ้นลงเข้าออกเหมือนเล่นในฌานนี่ดูฟัง เอาแค่ว่า4ขั้นเนี่ยวันนี้พูดแค่4ขั้นเนี่ยเข้าออกขึ้นลง5นาทีบ้าง2นาทีบ้าง10นาทีบ้างเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปชำนาญไหมนี่คือเราพูดกันมาไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยแต่ไล่เรียงกันมาเนี่ยฟังคือให้เห็นโครงสร้างนะแต่เวลาฝึกปฏิบัติจริงๆบางทีมันเป็นอย่าพูดถึงว่าสัปดาห์เลยเป็นเดือนนู่นนะอย่าพูดถึงเลยว่าเป็นเดือนบางทีมันก็เข้าข้างตัวเองเอาเป็นปีนู่นนะบางทีปีมันก็ยังแบบมองโลกในแง่ดีเกินไปเอาเป็นทศวรรษนั่นละกันเอาเป็นทศวรรษที่ว่าอย่างครูบาอาจารย์จะฝึกทำสมาธิเนี่ยโอ้โหท่านฝึกเป็น10ปีท่านฟังฝึกชนิดที่แบบว่าชีวิตนี่ไม่ต้องเป็นห่วงกันแล้วไม่ได้คิดเรื่องว่าจะต้องอยู่หรือตายยังไงแต่เอาสมาธินี่เป็นหลักนี่คือที่ข้าพเจ้าพูดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันลึกซึ้งมันมีปัจจัยเงื่อนไขที่ว่าละเอียดประณีตไม่ใช่ว่าจะได้ด้วยการที่คิดนึกเอาเองแล้วฉันก็จะได้เลยหรือว่าที่ครับบางทีก็ได้แบบวับๆแป๊บๆอันนั้นไม่นับเพราะอะไรเพราะมันไม่เป็นวิหารติมันไม่ได้เป็นเครื่องอยู่ได้จะเป็นขอบเป็นคำคนที่ได้สมาธิจริงๆนะตรงฝั่งจิตใจจะนุ่มนวลจะมีระเบียบวินัยไอ้ที่บางทีหลุดบ้างนั้นคือหลุดไงคือมันแสดงว่ามันยังไม่ได้ดีเต็มที่มันยังมีหลุดอยู่จะมีหลุดอยู่อย่างนี้มันก็บางทีข้องขาดบ้างบางทีไม่ชำนาญบ้างเราฝึกตนเองฝึกทำให้มีความชำนาญตรงฝั่งประเด็นที่พูดถึงในวันนี้เนี่ยคือโครงสร้างของทั้งหมดอะ9ขั้นใช่ไหมโดยตัวอย่างที่ยกพูดขึ้นมาไล่เรียงกันขึ้นมาเนี่ยคือในชั้น1 2 3 4คือพูดแค่3ขั้นเท่านั้นเองนะระหว่างจาก1มา2จาก2มา3จาก3มา4ในส่วนที่จากกามมา1เนี่ยก็พูดนิดหน่อยถือว่าไม่นับอันนั้นคุณต้องได้อยู่แล้วต้องทำให้ชำนาญด้วยเพราะฉะนั้นจุดเชื่อมต่อตรงนี้แหละที่เราต้องมีความฉลาดให้เหมือนแม่โคที่เขาปีนภูเขาฉลาดมีไหวพริบรอบรู้ทิศทางทำเครื่องหมายนิมิตให้เป็นสิ่งที่ตั้งทับไปแล้วดีๆคือการที่เราเห็นโทษของสิ่งที่อยู่ก่อนนั้นเห็นอานิสงส์ของสิ่งที่เราต้องการจะได้เสียให้มันทั่วถึงเจริญให้มากทำให้เป็นนิมิตอันตั้งทับไปแล้วดีๆคุณก็จะไม่ข้องขัดในอันใหม่นั้นหลุดออกจากอันเก่าได้เคลื่อนไปได้ทั้งที่รู้อยู่แหละว่านั่นมันสงบเราจะไม่ได้มีความอยากจะไม่ได้มามีความข้องขัดจะสามารถทำได้นุ่มๆเนียนๆเลื่อนออกจากสมาธินี้ไปได้มันต้องสร้างความเหมาะสมทำอยู่เป็นประจำเหตุปัจจัยเงื่อนไขเช่นว่าการอยู่หลีกเร้นการรู้ประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นการสำรวมอินทรีย์การมีกัลยาณมิตรความสันโดษในบริการแห่งชีวิตการเป็นผู้ที่อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอันนี้จะเป็นธรรมะอันเป็นที่เหมาะสมที่ทำให้องค์ประกอบเหล่านี้มันเคลื่อนไปข้างหน้าได้ทำใจให้เป็นสมาธิได้อันนี้ฝากไว้ท่านฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทคือโครงสร้างของสมาธิทั้ง9ขั้นนี้เจาะลงมาในการเลื่อนเป็นขั้นขึ้นไปซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวค่ำกึ่งแหละจากการที่เรารู้รายละเอียดแล้วจะไปฝึกซึ่งอันเนี้ยมันคือส่วนที่อยู่ในเรื่องของสมาธิล่ะที่ข้าพเจ้าเคยนำมาพูดในช่วงใต้ร่มโพธิบทนี้ในจุดที่พูดนั้นคือพูดถึงองค์ประกอบแต่ละหลายอย่างแต่วันนี้พูดถึงการที่ไล่เลียงมาเป็นขั้นแล้วในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการธรรมรับรุณท่านฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกท่านพร